हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग। केमिस्टों के अनुसार प्यूरीन और पिरिमिडिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े होंगी। परमाणुओं में अणुओं को जोड़ने वाले जो बंध होते हैं वे हाइड्रोजन बॉन्ड्स से कहीं ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। साधारण तौर पर यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स न्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में जोड़े रखते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण क्षणों में दोनों चेनें अलग अलग भी हो सकती हैं। यह दोनों चेन्स असल में किसी जैकेट की चेन के दोनों ओर स्थित दांत जैसी होती हैं। साधारण स्थितियों में दोनों ओर के दांतों से चेन बंद रहती है, पर नीचे की ओर खींचने पर दोनों ओर दांतों की लड़ियां अलग अलग हो जाती हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच समान दूरी बनाए रखने के लिए डबल रिंग की प्यूरीन हमेशा सिंगल रिंग की पिरिमिडिन के विपरीत स्थित होगी। इससे न्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच की दूरी इतनी चौड़ी हो जाएगी कि उसमें हर एक स्थिति पर तीन रिंग्स समा सकेंगे। अगर दो पिरिमिडिन्स आमने सामने होती तो यह संभव ना होता, और अगर एक प्यूरीन दूसरी प्यूरीन के सामने होती तो भी यह संभव ना होता। ऐसी स्थितियों में दोनों चेन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडिनाइन और थाइमिन को अच्छी तरह से जोड़ते हैं। वो गुआनिन और साइटोसिन को भी अच्छी तरह जोड़ते हैं, पर एडिनाइन या साइटोसिन और थाइमिन या गुआनिन का बंध कमज़ोर हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन पर क्रमांक कैसा भी हो सकता है, पर फिर दूसरी चेन पर उनसे मैचिंग प्यूरीन्स और पिरिमिडिन्स होना अनिवार्य है। सी के साथ जी और टी के साथ ए और इसका उल्टा भी। अगर एक न्यूक्लियोटाइड में क्रमा ए जी ए टी टी सी जी जी जी सी हो तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड में क्रमः टी सी टी ए जी सी सी सी जी होगा। इससे चारगोफ की बात समझ में आएगी। उसे डीएनए के परमाणुओं में हमेशा समान मात्रा में गुआनिन और साइटोसिन मिले और समान मात्रा में थाइमिन और एडिनाइन मिले थे। अंत में दोनों हेलिक्स एक दूसरे से मुड़कर एक डबल हेलिक्स बनाती थी, जैसे दो घुमावदार सीढ़ियां आपस में जुड़ी हों, जिससे एक दूसरे के हत्थे उनके वक्र में जुड़े हो। 1953 में वाटसन और क्रिक ने जब डबल हेलिक्स का वर्णन किया तो उससे पूरी दुनिया में एकदम सनसनी मच गई। 1962 में इस शोध कार्य के लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस को चिकित्सा और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रैंकलिन को भी यह पुरस्कार मिलना चाहिए था, पर 4 वर्ष पूर्व ही उसका देहांत हो गया था।